60% taniej, tylko 10,99 za jeden przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Dialog jest trudny, ale Stany Zjednoczone pozostają naszym partnerem, zapewnia prezydent Ukrainy. Nie będzie nominacji ambasadorskiej dla Bogdana Klicha, powiedział o tym w Trójce doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Kończą się ferie, zainteresowanie wyjazdami było niemal dwukrotnie większe niż w ubiegłym roku. Stany Zjednoczone i Ukraina pozostają strategicznymi partnerami mimo trudnego dialogu, pisze na portalu X Wołodymyr Zełenski. Musimy jednak być uczciwi i bezpośredni, żeby naprawdę zrozumieć swoje wspólne cele, dodał. Zapewnił, że Ukraina jest bardzo wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ich wsparcie. Zadeklarował, że jest gotowy do podpisania umowy o eksploatacji surowców mineralnych, apelując jednocześnie do Stanów Zjednoczonych o gwarancję bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent przyleciał do Londynu, jeszcze dziś spotka się z brytyjskim premierem, a jutro z europejskimi liderami. Wczoraj doszło do ostrego kryzysu politycznego na linii Kijów-Waszyngton. Zdaniem ukraińskich ekspertów wsparcie Zachodu dla Ukrainy nabiera obecnie ogromnego znaczenia. O szczegółach Paweł Buszko. Jak ocenia ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko, jego kraj w sytuacji ostrego kryzysu relacji z Waszyngtonem będzie potrzebował pomocy Europy. Obecnie kluczowe będzie spotkanie w Londynie z punktu widzenia tego, na ile Europa będzie nam mogła pomóc, ale też czy Europejczycy będą w stanie pomóc obniżyć temperaturę tego kryzysu, aby wznowić proces rozmów o wstrzymaniu ognia. Spotkanie europejskich przywódców z Wołodymyrem Zełenskim w Londynie ma odbyć się jutro. Tymczasem ukraiński prezydent po obcesowym potraktowaniu go w Białym Domu usłyszał słowa wsparcia z większości europejskich stolic. Nigdy nie będziesz sam, bądź silny, dzielny i nieustraszony, napisali przywódcy Unii Europejskiej Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Z Warszawy ukraiński prezydent od polskich władz usłyszał, że Polska będzie wspierać Ukrainę aż do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Chciałbym, żeby rozmowy amerykańsko-ukraińskie wróciły, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem w tej sprawie powinno być wspólne wezwanie przez kraje członkowskie NATO. Uważam, że tutaj musi być mniej emocji, a więcej właśnie takiego racjonalnego podejścia, widzenia tego, co jest racją stanu dla Polski. Powrót do rozmów amerykańsko-ukraińskich jest bardzo potrzebny. Wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę, bo to jest nasze cywilizacyjne, ludzkie podejście, ale również nasz interes bezpieczeństwa. Zdaniem szefa MON, Polska mogłaby być krajem, który wezwie sojuszników do wystosowania apelu w tej sprawie. Prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że Donald Trump powinien szukać winy w Rosji, a nie w Ukrainie. W wywiadzie dla portugalskiej telewizji RTP odniósł się do wczorajszej kłótni w gabinecie owalnym. Jeśli ktokolwiek gra z trzecią wojną światową, to jest to Władimir Putin. To on rozpoczął wojnę 3 lata temu. To on ściągnął 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy na europejską ziemię. On kupował irańskie drony, pomagał irańskiemu programowi nuklearnemu, by wykorzystywać je do walk na europejskiej ziemi. Emmanuel Macron dodał, że w obliczu tej sytuacji Europa musi stać się bardziej dojrzała i dążyć do większej autonomii. Andrzej Duda nie podpisze nominacji ambasadorskiej Bogdana Klicha, zadeklarował w śniadaniu w Trójce Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. Dodał, że prezydent czeka na propozycję obsadzenia stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na kandydaturę ze strony MSZ-u. Na pana Klicha takiej zgody pana prezydenta nie będzie. Łukasz Rzepecki dodał, że większość nominacji przedłożonych przez MSZ zostanie podpisana. Zainteresowanie wyjazdami na ferie zimowe niemal dwukrotnie większe niż w ubiegłym roku, informuje portal nocowanie.pl. Polacy najchętniej wypoczywali w Zakopanem, Karpaczu i Krynicy Zdroju. Jednak mimo większej liczby wczasowiczów nie był to szczególnie udany sezon dla branży turystycznej. Powiew wiosennej aury spowodował, że nie było dużego zainteresowania wyjazdami na ferie, również wśród mieszkańców Mazowsza, którzy zawsze chętnie wyjeżdżają na ten zimowy wypoczynek. Co istotne, nie zauważyliśmy, by turyści odwoływali rezerwacje z powodu braku śniegu. Podkreśla rzecznik serwisu nocowanie.pl Karol Wiak i dodaje, że wyjazdy w czasie ferii najczęściej na wyjazdy decydowały się rodziny 3-4 osobowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami na zachodzie. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. W Karpatach mogą być dość intensywne. Na wschodzie i południu w nocy drogi mają być śliskie i nadal wietrznie. Teraz od 1 do 8 stopni, nad ranem od minus 4 na Podhalu, do 0 w centrum i plus 2 nad samym morzem. Autopromocja. Witaj w programie Nowa Ona. Nie, ale mówił pan, że... Powinnaś zostać tutaj, dopóki nie osiągniesz zakładanego celu. Prosimy o zachowanie spokoju. To tylko słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Dziękuję. Przejdziemy teraz do ćwiczeń wstydu wobec mężczyzn. Weronika Murek. Wstydź się. Dzisiaj po 19:00. Jesteś jedna z nas, to jest wspaniałe. Dziewczyny! Dziewczyny! Ona wstydzi. Daj mi spokój. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów. Tysiące produktów w super cenach. Pralka Samsung. EcoBubble. AdWash. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zmiany w życiu często zaczynają się od nowego mieszkania. Każde takie doświadczenie jest wyjątkowe, a my w Oto Dom szukamy historii, w których agent nieruchomości pomógł spełnić marzenie o szczęśliwym domu. Zgłoś swoją historię na agentpro.otodom.pl/szczęśliwe-historie do wygrania 20 tysięcy złotych, a dla Twojego agenta prestiżowy tytuł Agenta Pro 2025. Oto Dom. Adresujemy marzenia. Kiedy zaczyna się rok szkolny? 1 września. W TTV będzie inaczej. Tu rodzice zamienią się miejscami z dziećmi i wrócą do szkoły. Jutro o 16:05. Back to school. Prawdziwy egzamin w TTV. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap promocję tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Super sobota w Kauflandzie. Świeżość? Super! W tę sobotę mandarynki kilogramowe opakowanie 3,89, a świeże polskie ogórki tylko 11,99 za kilogram. Tak, tylko 11,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14:00. Wszystko, wszędzie, teraz. No to zaczynamy. Ola Dobieszewska, Olga Szućko i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Bad sound, blue moon in your eyes. Alabama Free, Woke Up This Morning. Oczywiście ci, którzy znają serial Rodzina Soprano, bezbłędnie rozpoznali tę piosenkę, która rozpoczynała każdy odcinek. Zawsze sobie przypominam ten utwór na początku roku, choć czekał na prezentację w naszej audycji od kilku tygodni, przyznam, bo z kolejnymi sobotami było tyle rzeczy do zaprezentowania, że nigdy się nie mieścił, a przecież to na początku stycznia obchodzimy co roku kolejną rocznicę premiery tego serialu i pojawienia się Rodziny Soprano w naszych widzowskich życiach. No ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, co na dużym ekranie, bo przed nami Oscarowa ceremonia 97 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. No i w tym kontekście także, ale także w kontekście premier tego piątku porozmawiamy o musicalach z filmoznawczynią dr Patrycją Muchą. Piotr Głuszkowski odwiedzi nas po 15:00, to dziennikarz Gazety Wyborczej piszący o kulturze i razem przygotujemy się na tę oscarową ceremonię. A przed 16:00 już nie a propos Oscarów, odwiedzi nas też Monika Stolat, dyrektorka Splat Film Fest. Porozmawiamy m.in. o przyszłotygodniowej premierze filmu Małpa Oza Perkinsa. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Polecam media społecznościowe Trójki. A na moich mediach społecznościowych znajdą Państwo zapowiedzi dzisiejszej audycji i tam też podrzucę playlisty naszego spotkania filmową i muzyczną tuż po 16:00. A zaczynamy od wątku Emilii Perez. Wczoraj oficjalna premiera tego filmu w polskich kinach, ale przecież od kilku dobrych tygodni można było ten musical zobaczyć na naszych ekranach. Sięgam teraz nie po muzykę z tego filmu, ale po piosenkę z płyty autorki piosenek do Emilii Perez, francuskiej kompozytorki, autorki i wokalistki Camille Delme, która w życiu scenicznym posługiwała się i posługuje jedynie imieniem Camille. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. m'aide à partir. Y en a toujours un pour larguer, l'autre pour languir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Oh. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port. Il y a deux qui ronflent. Et petite fille devant, il y a les pyramides. Et petite fille derrière, génie de la Bastille. Et petite fille à ta droite, l'arc de ronde. Słychać, że lubi eksperymentować. Camille tę płytę zawiesiła na jednym dźwięku, który teraz wybrzmiewał pod koniec tego utworu. Le Fil, taki nosiła tytuł. Płyta wydana 14 lutego 2005 roku. Właśnie to odkryłyśmy z Patrycją Muchą, sprawdzając, ileż to lat ma ta płyta. Otóż 20, proszę Państwa. I tak brzmiała Camille Dalme 20 lat temu. Patrycja, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, to teraz cześć. Jeszcze tak oficjalnie dr Patrycja Mucha, filmoznawczyni. Bardzo szczególnie zainteresowana musicalem ekranowym, bo tego dotyczył twój doktorat. I właśnie dlatego bardzo czekałam na to nasze dzisiejsze spotkanie, bo o tym filmie Emilia Perez, do którego Camille napisała piosenki, napisała muzykę do tych piosenek, no i teksty razem z Jacques'em Audiardem, reżyserem. Bardzo dużo już powiedziano od czasu premiery na festiwalu w Cannes w tym roku. I pokazy przedpremierowe w polskich kinach były mniej więcej od grudnia, więc też myślę, że sporo naszych słuchaczy i słuchaczek miało okazję ten film zobaczyć. My dzisiaj spojrzymy na niego w programie z co najmniej kilku perspektyw. To jest ten film, które najwięcej nominacji oscarowych zdobył w tym roku, czyli 13. Przypomnę, że to też nagroda aktorska dla czterech aktorek występujących w tym filmie w rolach mniej lub bardziej głównych, ale w tych najważniejszych na festiwalu w Cannes, bo tam film miał swoją premierę. I bardzo dużo się o nim mówi i my o tych wszystkich wątkach dzisiaj postaramy się opowiedzieć, ale ja bym chciała zacząć od tego, że to jest musical. Musical bardzo nieoczywisty. Jacques Audiard chyba po raz pierwszy zrobił musical. To jest twórca uznany, twórca takich filmów jak Prorok na przykład, czy teraz pamiętam, że polski tytuł tego filmu to W rytmie serca z Romanem Dury, to był chyba pierwszy film Jacques'a Audiarda, który ja zobaczyłam. De Patre, mon cœur s'est arrêté. To był oryginalny tytuł, czyli Moje serce przestało bić. Polski tytuł jak zwykle jest znakomicie melodramatyczny. Tak, W rytmie serca. O synu gangstera, który chce zostać pianistą, jak jego matka, tylko dosyć późno się na to zdecydował. Robię ten długi wstęp, bo po pierwsze, no i oczywiście Paryż 13 dzielnica sprzed kilku lat. Świetne kino o współczesnych młodych paryżanach. Tymczasem mamy od Jacques'a Audiarda coś zupełnie innego. Różne są reakcje. O tych reakcjach może nie rozmawiajmy na razie. Chciałam cię zapytać jako specjalistkę od musicalu, jak ty ten film oglądasz, Emilia Perez? Wiesz co, ja uważam, że to jest jakoś, może nie nowatorskie, ale na pewno jest dzikie, na pewno jest niepoprawne, nawet w tym jak... Niepoprawne to jest właśnie to słowo chyba, które tu powinno paść. Tak. Na pewno też od strony samych wypowiedzi reżysera, który niespecjalnie na cokolwiek zważa, jest takim typowym francuskim bucem, który łazi i mówi, nie, to mnie nie interesuje. Jakby nie, to też mnie... Ja w sumie nie chodzi o to, żeby... Nie chodziło mi w ogóle o to, żeby zrobić klasyczny musical. I on oczywiście nie jest klasyczny, bo sam sposób dostarczania piosenek w ramach tej tej opowieści jest nieklasyczny, bo nie ma tego w tym piosenka, o którym my z współprowadzącą... Tak, przypominam teraz oczywiście, dziękuję, że ty sama o tym wspomniałaś, bo mnie jakoś nie wiedzieć czemu wypadło z głowy, razem z Katarzyną Czajką Kominiarczyk, Patrycja Mucha prowadzi również podcast W tym piosenka. I właśnie tego tutaj nie ma. Nie ma tego W tym piosenka, bo jest takie deklamowanie. Też rzecz, która ma dosyć długą tradycję, co najmniej od lat 60. Myślę, że Rex Harrison się bardzo tu zasłużył. Człowiek, który śpiewać zupełnie nie potrafił, a który wystąpił w co najmniej dwóch musicalach, które zasłynęły z różnym jakby efektem, czyli w My Fair Lady i w Doctor Dolittle. Więc tu jest trochę takie, po angielsku to się mówi delivery, tak? Czyli, że nie jest śpiewanie, tylko dostarczam tekst. Gdyby ktoś chciał się przyczepić, to mógłby również wspomnieć o Pierce Brosnanie w Mamma Mia lub Russellu Crowe w Nędznikach, ale to zupełnie na boku, jeśli chodzi o to deklamowanie piosenek. Ale to ta tradycja. To ta tradycja. To jest brytyjska tradycja. I często dotyczy mężczyzn najwyraźniej. Ale tutaj rzeczywiście, więc ten pomysł na musical jest trochę inny. Natomiast jest dużo powrotu do klasycznego musicalu, choćby w samym fakcie, że jest to musical studyjny. Czyli właśnie taka forma, która gdzieś od lat 60. odchodziła do lamusa. Ostatnim takim musicalem zrobionym pół na pół był Skrzypek na dachu z lat 70., gdzie już były zdjęcia plenerowe, ale też sporo było zdjęć właśnie studyjnych. No tutaj Adiart mówi, nie no po co, w Meksyku będziemy kręcić, we Francji nakręcimy. Więc mamy musical studyjny i mamy też podejście do opowieści klasycznej musicalowej, która ze skomplikowanego świata czyni świat dosyć prosty, ale emocjonalnie wiarygodny. To znaczy nie chodzi o to tutaj, żeby ten Meksyk był bardzo precyzyjnie społecznie oddany. Tak. Nie chodzi tu w żadnym wypadku o to, żeby proces tranzycji głównej bohaterki był jakby no, adekwatny do tego, co przechodzą osoby w tranzycji, za co tak jak powiedziałaś, będzie o tym mowa. Chodzi o to, żebyśmy poczuli bardzo trzewiowo pewne emocje. Gniew, zazdrość, miłość. Takie rzeczy, które są bardzo pierwotne i w musicalu zawsze o nie chodziło. Czyli chodziło o to, żeby w piosenkach wynieść te emocje troszkę na pierwszy plan. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w których jest właśnie dużo mowa o subtelności, dużo jest estetycznych takich zamienników, w których można by się dopatrywać emocji. Często jest taki dystans, często są role, które są oparte właśnie na zupełnym odżegnywaniu się od tego. To tutaj Adiart mówi sobie właśnie nie, będziemy wyśpiewywać to wszystko. Mm-hmm. I to jest klasyczne, to jest bardzo klasyczne. Przyznam się, że kiedy ja wyszłam z kina z tego filmu, miałam trochę mętlik w głowie, choć ten seans nie był mi obojętny i też powiem jakimś takim dziwnym może sformułowaniem, ale ja się chciałam powiedzieć, że nie był też dla mnie z jakimś strasznym doświadczeniem. Mnie się ten film podobał, ja się dobrze na nim, i tu też używam z pewnym zastrzeżeniem tego słowa, bawiłam, ale ja od razu po kilku sekwencjach przyjęłam takie założenie, że to nie jest ani dramat społeczny, ani to nie jest film właśnie o Meksyku, ani to nie jest film o tych problemach, które przeżywają osoby w tranzycji, tylko ja przyjęłam założenie, że oglądam telenowelę z silnym elementem musicalowym i pod tym kątem patrząc na ten film, on mi się sprawdził. Bo ja uważam, że on się właśnie w tym momencie sprawdza. On się też sprawdza jako taka, jesteśmy przed świętami, taka kolorowa wydmuszka trochę. W takim dobrym sensie, to znaczy pomalowana, upstrzona, wymyślona jako coś, co ma być świetne do oglądania i też świetne do percepowania aktorskich umiejętności. Coś, co być może dzisiaj w Cannes, czy w Berlinie, w miejscach, w których właśnie jakby jest taki akcent na to, żeby właśnie były problemy, były społeczności, był realizm, coś, co jest też bardzo europejskie, umówmy się, to że jakby to rozpycha to. I moim zdaniem to, że Odjard użył musicalu, broni ten film, bo musical zawsze miał tendencję do tego, żeby rzeczy spłaszczać czy uogólniać, ale nadać im jakąś taką wiarygodność właśnie przeżycia wrażliwości, emocjonalności. I ja to tak traktuję. Niezależnie od jakichś problemów, które mogę z tym mieć, niezależnie od postulatów, które uważam za słuszne, dotyczących właśnie reprezentacji, to uważam, że ten film jest jakiś. I w tym zalewie, wiesz, takich estetycznego uogólnienia i realizowania filmów na jedno kopyto, Adiart jest tutaj jakiś. I to jest wielka zaleta. Tak, ja też miałam to po stronie plusów zapisane w przypadku tego filmu, że chociaż może to jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka, nie jest to ani sequel, ani prequel, ani remake. I tu już możemy coś z tym zrobić. Doktor Patrycja Mucha, filmoznawczyni, współautorka podcastu W tę piosenkę, zostaje z nami jeszcze, a ja oczywiście zaprezentuję Państwu dzisiaj też piosenki z Emily Perez, ale bardzo bym chciała, żeby Państwo zapoznali się z Camille, bo uważam, że ona jest warta tego, żeby się z nią zapoznać. She Was, to jest z jej płyty I Love You. She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose. And as she stretched, the sun rose. Go, go. Camille z płyty I Love You, ale tę piosenkę ci z Państwa, którzy wnikliwie obejrzeli film Marie Kreutzer w gorsecie, taki był polski tytuł, też mogą pamiętać, bo Camille pisała również do tego filmu muzykę i oparła motyw przewodni na swojej piosence wydanej na płycie I Love You. A teraz razem z Clementem Ducolem odpowiadają za tę warstwę muzyczną filmu Emilia Perez, Jacques'a Audiarda. Film od wczoraj w kinach, film nominowany do 13 Oscarów. A w studiu dr Patrycja Mucha, filmoznawczyni, no i współautorka podcastu Wtem Piosenka, podcastu musicalowego. Odejdźmy od Emilii Perez na chwilę, ale mówiłaś też o... A właściwie ja też zwracałam uwagę, obserwując to, co się wokół tego filmu dzieje, na pewne reakcje zdziwienia, że na przykład ten film przy okazji Złotych Globów wygrał z drugim musicalem, który w tym sezonie zdobywa nominację, czyli Wicked, pierwsza część. Znakomita, świetna rozrywka, świetne role, świetna muzyka, wiadomo. No ale że ten musical przegrał z Emilią Perez. Amerykanie byli bardzo zdziwieni, bo to jest taka trochę inna tradycja też, mimo tego, co mówiłaś o tej studyjności tego filmu. Więc chciałam cię zapytać o europejską tradycję musicalową, jeśli chodzi o kino. No na czym stoimy? No, na grząskim grunce, jak zawsze. To znaczy, jeżeli gdziekolwiek powstał musical europejski to filmowy, to będzie to Francja, więc tutaj trochę zero zdziwienia. No też musimy pamiętać, że akurat Wicked w kontekście wszelkich nagród, no to jest jednak adaptacja musicalu Broadwayowskiego, co sprawia, że na przykład nie może być nominowany w kategorii najlepsza piosenka, bo nie jest to oryginalny wytwór. I oczywiście, nie ujmując w ogóle pracy, bo ja bardzo lubię ten film, no to jednak tutaj mamy coś, co odchodzi od czegoś bardzo... konwencjonalnego, tak bym powiedziała. To znaczy coś, co jest zobaczone bardzo dużą ilością norm i reguł, czyli właśnie klasycznego broadwayowskiego musicalu. No w ogóle ten gatunek jest bardzo wieloma regułami obwarowany. Jest. Jest i te łamanie tych reguł to jest właśnie ulubiona europejska rozrywka od lat 70. myślę, ale nie tylko europejska, amerykańska oczywiście też. No Lars von Trier nawet zrobił musical przecież. Wspaniały, Tańcząc w ciemnościach dla tych z Państwa, którzy nie widzieli. I właśnie ta tradycja europejska, no umówmy się, Europa zawsze miała mniej pieniędzy do robienia filmów i jesteśmy znani jakby ze swoich dokonań w Francji, w Wielkiej Brytanii, w Czechach, z filmów niskobudżetowych. Nowa Fala była niskobudżetowa, Free Cinema brytyjskie było niskobudżetowe. Tymczasem musical to jest po prostu drogi gatunek, stąd ten gatunek filmowy się rzadko pojawiał. Inna sprawa, że musical jako gatunek jest wytworem amerykańskim i bazuje na rozrywce scenicznej, na wodewilach, minstrelach, rewiach i tak dalej. No ale mamy jakieś tam nasze rzeczy. No i oczywiście Francja obok Audiarda, no to jest Jacques Demy i trudno tego nazwiska tutaj nie wymienić, czyli autor Panienek z Rochefort i Parasolek z Cherbourga, wspaniałych filmów, które też mają duży sentyment do amerykańskości, ale są bardzo europejskie i tutaj Catherine Deneuve, ale mieliśmy w ostatnich latach też parę, w ostatnich latach, no dwie dekady, powiedzmy ostatnie lata. Czas płynie zbyt szybko. Zbyt szybko. Fantastyczny musical ze śmiercią w tle, czyli Osiem kobiet, Ozona, fantastyczna rzecz, również z Catherine Deneuve i wspaniała w ogóle plejada francuskich aktorek. Czy wejdę ci słowo, czy ja dobrze pamiętam, że tam wykorzystane były podobnie jak w Mamma Mia, były piosenki konkretnego zespołu, oczywiście to amerykański pomysł, tak w Ośmiu kobietach piosenki już istniejące, które były śpiewane przez aktorki występujące w tym filmie, czy tam były specjalnie pisane piosenki? Wydaje mi się, filmu? Że specjalnie pisane były, ale też głowy nie dam, bo tego chyba nie sprawdzałam, mimo tego, że parę tygodni temu, parę miesięcy temu miałam okazję oglądać ten film w klubie filmowym. Na pewno była jedna piosenka, którą śpiewała tam Isabelle Huppert, czyli Message Personnel, która już wcześniej była wykonywana. Była. Być może masz rację. Ale zobaczyć śpiewającą Isabelle Huppert to jest powód, żeby wracać do tego filmu. No i oczywiście wszystkie aktorki Tam jest Catherine Deneuve, jest tak. No, plejada z różnych pokoleń francuskich aktorek. Tak jest. I mieliśmy też raptem 3 lata temu jeden z moich ulubionych musicali ostatnich lat, czyli i też taki niekonwencjonalny w podejściu do muzyki, czyli Annette. Ja kocham ten film całym moim sercem, kocham jego dzikość, kocham właśnie to łamanie, to co my w Europie bardzo lubimy robić. No te Tańcząc w ciemnościach również to jest gra z musicalem reżysera, który bardzo lubi łamać świętości i ten film jest oczywiście bluźnierczy w pewnym sensie. No ale jest i znowu mamy niekonwencjonalną muzykę, mamy Bjork, mamy artystkę, która, ja się wciąż dziwię, że ona doczłapała się do mainstreamu, bo to jest przecież tak dziwna osobowość w takim dobrym sensie i mam wrażenie, że może to jest coś, co gdzieś tam będzie cechować ten europejski musical, czyli Nietypowa muzyka, właśnie nie do końca melodyjna, nie rymująca się, taka, którą niełatwo jest zanucić. No akurat w Anet mamy pierwszy fantastyczny numer, który od razu wchodzi w głowę, ale cała reszta jakby jest pozbawiona czegokolwiek, czego można by się chwycić i wokół czego mózg by się mógł zakręcić. Taki Adam Driver usiłuje nas przekonać, że umie śpiewać, ale robi to bardzo dobrze. Uwielbiam kiepsko śpiewającego Adama Drivera. Myślę, że muszę to powiedzieć na głos, bardzo to lubię i uważam, że na przykład jego występ w Historii małżeńskiej, ten musicalowy, gdzie on śpiewa piosenkę Sondheima, jest wybitny, wyjątkowy właśnie przez sposób aktorski. No i cóż, no i jakby niewiele więcej mamy, ale mamy Polskę. I Polska lubi troszkę musicala, no troszkę jej nie lubi, bo mamy bardzo bogatą tradycję operetkową, przedwojenną. Adolf Dymsza tutaj oczywiście był wspaniałym też jej reprezentantem, ale mamy parę ciekawych współczesnych realizacji, które też doczekały się gdzieś tam za granicą uznania, między innymi Córki Dancingu, ze wspaniałą muzyką ballad i romansów, ale też coś, co ja lubię nazywać musicalem, a wiem, że były bardzo tutaj, no znowu, grząskie grunty, czyli Inni Ludzie. Na bazie Masłowskiej, który też jest musicalem takim rapersko-blokerskim, tak. I uważam, że mamy naprawdę, mielibyśmy potencjał. Mamy fantastyczne historie do opowiedzenia poprzez musical i nie wykorzystujemy tego potencjału dość, ale jak widać troszkę wykorzystujemy. To idąc trochę dalej, jeśli chodzi o ten wątek i już włączając w to również to kino wielkich wytwórni za wielkie pieniądze zza oceanu, w jakiej kondycji w ogóle jest teraz musical, jeśli chodzi o ten kinowy, o ten ekranowy? Wiesz co, on nigdy już nie będzie w takiej kondycji, jak był swojego zarania, no bo zawsze tu powtarzam, w latach 30. około 100 rocznie musicali się produkowało, to był bardzo ważny gatunek. Dzisiaj możemy mówić o sukcesie, jeżeli w przeciągu 3 lat zrealizuje się 4 musicale filmowe. To jest, tak jak powiedziałam, bardzo drogi gatunek i to jest gatunek, który jest niezwykle niebezpieczny dla producentów. I jeżeli powstają musicale, to najczęściej na bazie hitów broadwayowskich i z udziałem gwiazd. To jest jakby, to musi być to, więc tu się trochę samo sobie to zaprzecza, bo jeżeli mamy gwiazdy, ale te gwiazdy nie potrafią śpiewać i tańczyć, no to nie mamy najważniejszego komponentu musicalowego. No i dla mnie to jest przypadek La La Landu, gdzie mamy bardzo ważne twarze, ale jakby mierne musicalowe umiejętności. I jakby nawet sukcesy w tej materii przygotowania czegoś innowacyjnego, nowego, nie będącego adaptacją, nie są jakby... wiesz, a sumptem do tego, żeby zrobić coś dalej. Tak, czyli rozrywki na przykład to był taki. Tak. W przypadku La La Land upomniałabym się jednak też, chociaż to powiedziałaś o aktorach, no bo faktycznie tutaj też Damien Chazelle postawił na aktorów, którzy nauczyli się tych utworów i to było wszystko, no zresztą Emma Stone nagrodzona Oscarem za tę rolę, ale rzeczywiście te możliwości wokalne, gdyby to byli wokaliści i aktorzy, to było, wyglądałoby i brzmiało zupełnie inaczej, ale muzyka Justina Hurwitza w tym filmie zacna. Ja lubię te piosenki, zgadzam się, aczkolwiek uważam, że właśnie, no znowu, regułą musicalu, taką, która jest gdzieś tam głęboko odczuta, a rzadko można ją znaleźć w pismach, jest to, że piosenki nie pojawiają się wbrew pozorom. One zawsze wynikają z emocji, z czegoś, z jakiegoś momentu, który prowadzi do tej piosenki, że ona jest taka, no nieuchronna. Tymczasem w La La Land właśnie, no nie wiem, jest jakaś rozmowa i nagle sobie idzie Ryan Gosling plażą i śpiewa City of Stars. Skąd to się wzięło, ja nie wiem. Piosenka śliczna i jakby rzeczywiście muzyka jest dobra, ale czuję, że nie ma myślenia musicalowego. Tak. I to był mój główny zarzut. A jeśli chodzi o te ostatnie lata, bo wiem, że już mnóstwo tytułów padło w naszej rozmowie, ale z twojego punktu widzenia, co najlepszego wydarzyło się musicalowego na ekranie? No to obok Anet, który jak powiedziałam, kocham szczerym sercem, to bardzo fajną realizacją było Tick, Tick, Boom, debiut reżyserski Lina Manuela Mirandy, czyli autora Hamiltona i Giganta, tak. Też autora piosenek do Wajany pierwszej, czyli rzecz dosyć taka, no, spektakularna. To jest jeden z takich właśnie niszowych musicali dostępnych na platformach, ale też, i tu chyba Lin-Manuel Miranda musi z nami zostać, czyli adaptacja jego pierwszego musicalu przed Hamiltonem, In the Heights, opowiadający, notabene tutaj się łączymy, z Emilią Perez o latynoamerykańskiej społeczności mieszkającej w Nowym Jorku. I to jest musical, który miał gdzieś tam wrócić z pandemii i wywołać radość i szczęście. To się chyba nie udało ze względu na jakieś takie jeszcze wciąż ograniczenia covidowe, ale film jest fantastyczny, ma świetne utwory i to jest film, i tutaj wracamy do Wicked, który był w reżyserii właśnie Johna Chu, czyli reżysera Wicked. To jeszcze wspomnijmy o tym, że ten drugi segment, druga odsłona Wicked, kontynuacja, zakończenie, wielki finał w listopadzie tego roku na ekranie. Te filmy powstawały równolegle, więc teraz już tylko domyślam się, że jest dopieszczana ta druga część. I znowu Cynthia Erivo, Ariana Grande i cała ekipa Akademii. Jak się nazywała ta szkoła? Teraz już wyleciało mi to z głowy, ale to chyba wszystko z tych musicalowych emocji, które jednak zawsze są większe niż w nie musicalu. Doktor Patrycja Mucha, bardzo Ci dziękuję za spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję serdecznie. No i teraz mam nadzieję, że ucieszysz się z tej niespodzianki muzycznej. So, may we start? So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough. So may we start. Czy możemy zaczynać? Tak, zgadzam się, ten utwór zawsze brzmi najlepiej na sam początek każdej audycji, so may we start, ale w środku też, jak Państwo słyszeli doskonale, to z musicalu Annette w reżyserii Leosa Caraxa, ale według pomysłu braci Mael, Rona i Russella, czyli twórców, muzyków, liderów wspólnie formacji Sparks. No a w tym utworze pojawili się także głosowo Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg, czy aktorzy występujący w filmie Annette. Polecam tę ścieżkę dźwiękową i polecam ten film. On też budzi różne zastrzeżenia, ma pewien próg wejścia, wyprowadza nas ze strefy komfortu, ale jest świetnym kinowym, filmowym doświadczeniem. A gdyby Państwo się zainteresowali też i nie byli zainteresowani wcześniej braćmi Mael, to polecam również dokument im poświęcony, który pokazuje, jak kreatywny jest to duet i jak płodne to jest życie jednego i drugiego Maela, jeśli chodzi o muzykę i wpływanie na innych artystów. The Sparks Brothers. Tak się ten film, taki ten film nosi tytuł, wyreżyserował go zachwycony duetem Sparks Edgar Wright. Film jest dostępny w streamingu. A my tymczasem wracamy do Emily Perez. Obiecywałam Państwu różne dzisiaj konteksty tego filmu i różne perspektywy. No bo właśnie, po tym wielkim sukcesie na festiwalu w Cannes, potem kiedy film zobaczono na przykład w Meksyku, albo kiedy kolejne premiery powodowały, że coraz więcej osób ten film oglądało, to kilka co najmniej zastrzeżeń mieli do niego Meksykanie, ale także środowisko queerowe. Dzisiaj opowiemy o obu tych perspektywach za moment, ale zaczniemy od tego meksykańskiego spojrzenia na Emilię Perez, a zreferuje je adwokatka zajmująca się prawami kobiet w Meksyku, Cecilia Moreira Loera. A big problem with this movie is that it trivializes the issue of disappearances and lacks sensitivity. Głównym zarzutem wobec tego filmu jest brak wrażliwości w przedstawianiu problemu zaginięć w Meksyku, za które często odpowiadają kartele narkotykowe. Twórcy nie skupili się na ofiarach, lecz postanowili przedstawić Emilię Perez jako pozytywną bohaterkę, która nagle chce pomagać poszkodowanym, mimo że sama była odpowiedzialna za przemoc i łamanie praw człowieka. To zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistości. So it seems like they just wanted to exploit. Mam wrażenie, że twórcy wykorzystali temat praw człowieka w Meksyku jedynie po to, by stworzyć kontrowersyjny film i zdobyć nagrodę. Zamiast rzeczywiście zainteresować się losem ofiar i przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej poprzez konstruktywną krytykę. Oprócz problematycznego ukazania zaginięć, film ma też inne wady. Tłumaczenia są niskiej jakości, a dialogi zawierają wyrażenia, których nikt w Meksyku nie używa. Po prostu nie tego oczekiwaliśmy od produkcji nominowanej do Oscara. O innych kontrowersjach mówi dr Maja Zawierzyniec, meksykanistka. Nie pomogły też wypowiedzi reżysera, który powiedział, że o Meksyku już wie dosyć dużo i nie uważał, że powinien się dokształcać w tej kwestii. Bardzo wiele negatywnych komentarzy też dotyczyło tego, że po pierwsze nie byłoby możliwe, żeby ktoś działający w kartelu zmienił płeć i żeby tak łatwo było zadośćuczynić tym wszystkim winom i przestępcom. Jeżeli tak to się przedstawia, to w ogóle się nie ma pojęcia o tym. Na pewno wielkim bólem, wielką trudnością, wielkim cierpieniem dla Meksykanów jest to, że ich kraj, który bardzo kochają, jest przedstawiany przeważnie w mediach i filmach pod jednym kątem zwykle, czyli tej przemocy, morderstw kobiet, karteli narkotykowych, korupcji. A jak podobała się Emilia Perez Meksykance mieszkającej w Polsce, opowiada Raquel Bokłoniewska. Meksykanie mają tak jak Polacy. O ich tragedie tylko można rozmawiać ich o sobie. Dla mnie jest super film. Dla mnie to nie jest dokument. Ja to tak odbiorę, ale też rozumiem ludzie, które w Meksyku nie lubią tego filmu ze względu na to, że oni myślą, że ludzie z zagranicy myślą, że tak to wygląda Meksyk. Tam jest bardzo dużo stereotypów. Na przykład, że Meksykanie są leniwi. Prawdziwy Meksyk to nie tak wygląda. Ten film został zrobiony dla obcokrajowców i nie dla Meksykanów. Być może reżyser nie miał świadomości jak gdyby tego przejaskrawienia, może to było jego zamiarem, nie wiem. Natomiast po czasie, tak, już oglądając ten film, wydaje mi się, że to pasowało właśnie do tej konwencji. Jedna ciekawa rzecz, którą zrobili Meksykanie, kilka tygodni temu zrobili taki filmik krótkometrażowy Joan Sacrebleu. I to jest taki film w odpowiedzi na Emilię Perez. On jest na YouTubie dostępny i to jest takie naśmiewanie się z Francuzów. Środowisko queerowe również ma zastrzeżenia, o których opowiada Jay Szpilka, kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. To przede wszystkim jest to film, który opiera się na pewnym bardzo starym, bardzo stereotypowym wyobrażeniu, które czyni tak zwaną, włóżmy tu duży cudzysłów, operację zmiany płci głównym punktem, wokół którego obraca się życie trans. Mingo. Jest to film, który odwołuje się do starych wyobrażeń na temat tego rodzaju operacji, jako pewnego rodzaju cudu techniki zamieniającego, znowu jak to w jednym z utworów w filmie, mężczyznę w kobietę. Ten film ma stosunkowo niewiele do powiedzenia na temat faktycznych realiów życia osób trans. Tak naprawdę nie ma za wiele wśród nas osób, które są, będąc byłymi baronami narkotykowymi, postanawiają w pewnym momencie nagle przekształcić się z mężczyzny w kobietę w ten sposób. I w tym sensie jest to film, który wpisuje się w długą tradycję posługiwania się życiem trans jak pewnym sensacjonalistycznym, melodramatycznym wątkiem, którego głównego bohaterka jest transkobietą, to i transkobiecość jest czymś dla mnie, jako dla innej transkobiety, zupełnie obcym, zupełnie alienującym. To nie jest o nas. I wszystko tutaj chyba znowu zależy od tego, jaki klucz przyjmiemy, oglądając ten film. Klucz interpretacji gatunkowej. A głosy na temat Emilii Perez zebrała Ola Dobieszewska. Salgo mucho de fiesta cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí. Quiero quererme a mí. fiesta. Cuando me porto como una perra. Selena Gomez w piosence Mi Camino z filmu Emilia Perez. Ten film, z którego piosenka następna pochodzi, ma 8 oscarowych szans. It ain't no use to sit and wonder why, babe. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. I'm going down that long, lonesome road, babe, where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 lat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid.